कह दो कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस काम पर इकट्ठे भी हो जाएं कि इस कुरान जैसा कलाम बना कर ले आएं, तब भी वो इस जैसा नहीं ला सकेंगे, चाहे वो एक दूसरे की कितनी मदद कर लें।